بسم الله الرحمن الرحيم. بياناتك كأحمد لموريد هدف لخلقت إنسان وعلة التزلزل فكر وروان كرماشان شوار فروردين مانغا 1361. بسم الله الرحمن الرحيم. شن سؤالك بو جماعتي لبراغل و شايت قلبو بعضی لخوش کلیش پیش حتی که لناو او سؤالی لا سی موضوع من جیا کرده سو که لمسائل مهم من گرفتاریه لجور جور ذهنی و فکریان درست کرده بو فرکس آرزو من واسه که با امی خواهی متعال بتوانین توضیحات گوین که رفع اشکال برا خوشکل لباره ام موضوعات وزوه و اگرش بکریه بمختصر باسیان بکین و هاکه هر سه موضوعات کل نواره کاجیه بکریه. اولین سؤال که اغلب در اشخاص مختلف اجنوون امسکه هدف خواهی متعال لخلق عالم بطور عموم وخصوصا لخلق انسان جس با منظوري شو وشم عالمي خلق كدوه وش انساني خلق كدوه. توضيح مختصر لزميني مسائل بمجورة يعني هدفيابي لباري هجتكوه بيجم جالو دوار بين السر مطلب بطور عادي اما لخصلته مهم انسانا كهميشه هالا تعقيب فيا كردن هدف تشتغلا تشتغلك كأيويني لموجودات يا لحوادث حادثة غلي كفيشتي بوي مهمة كبزاني هدف جس ام موجودات بو چه درست بوه چه موجود طبیعی چه موجود صنعتی و یا حادثه ایک پیش هاتگه انسان کاری کی کرده حرکت ایک لجامعه ایک بوه بو چه منظوره بوه بو چه هدفه بوه. اما لما طالب انسانه و فریش مهمه فریش ارزش داره ام حس جستجوگریه ل زمیر انسانا بود درک هدف لپدیدگل لحادثگل خصلت یک فرع ارزش داره که خواهی متعال به انسانی داره و راز عمده متحرک بون انسان پویابون انسان ام خصلت است. البته فرجت هست عامل بو او که انسان پویاس نتوانی راکد و ساکن به وک بقیه موجوداتی که ایان ناسین معمولا انسان بخلاف باقی موجودات همیشه حال حرکتا برو تکامل اره اما علت فری هست ولی یکی لعلت غل عمده هر ام خصلت سکر لنهاد یا لزمیر یا جیک ریاسو هدف یابا غایت جوا تلاشی هست هدف و غایت لچتغل بدو زيتو جا مثال غليك لهدف يابي لجنبي عملية مطالع بكين و أثروا برد أم هدف يابي لدو حالة متعارزة لحالتك كهدف بو إنسان درنا كفتوه یا هدف در کفتوه لذهن خوتانا انسان تصور بکن که هیشتا رابطه لتک دنیای انسانی امروژا پیا نکرده مثلا لجنگلوی مرکزی امریکا یا افریقا زندگی اکا و هیشتا باقی بشریان لو جینا کفتگه و او انسانا تماسی لتک باقی انسانا لا حاصل نو تا او مسائل وابو انسان دنیای امروش پیش حتگه درکی بکا بصورت جنگلی بصورت نیم وحشی یا هر تواو وحشی زندگی اکا که جمله معترضیک بیشین او انسانی چه هد دارای خصلت هدفیابی هست هرچند فرفره ابتدایی به البته اما ایجین به صورت فرضی انسانی و تصور بکین واقعا ممکنه واقعیتی چی بوه تواو جیغل دنیا هشتا نناسر یاغا کشف نو بو بشر متمدن و پیش رفته ممکنه بوه لگوشه غلیک لدنیا افراده لانسان غل که رابطه ان لتک باقی لانسانی لپیان نکتو اتو به شرایط زندگی اولیه موید نو چون که حرکت زندگی حرکت که دست جمعی افراد که منقطع بویتن لجامعی بشری طبیعی او حرکت و جامعی بشری کردی او انای کن جا چه واقعیتی بویت چنیوی مثلا که قابل درک قابل تصوره اگر ایش واقعیتی نوی اتوانین انسانی آبو جور فرس بکی لو محیطاوا او انسان زندگی اکا بطنیا و بی رابطه لتک بشریت پیش رفتا تصور او بکن که دزگایک رادیو گیرنده رادیو دا کفتوه او انسان وقتی پی اگه ببونه او انگیزه هدفیابی و جستجو با دوزین وی غایه لچتوا توجهی جلب به با دزگا رادیو و آرزو پیا اکا که بزنه ام دزگا چس بکار چته چه غایت و هدفی هست لدرس بونه ام دزگا. دو حالت متعارضه که لمورد ام شخصا و برخوردی لتک ام رادیو و تلاشی با دوزینوی فائده رادیو تصویر بکن لذهن خودتانا. حالتی که اما به که کسی نوی پی بیجه اما دزگایی که باو کیفیتو کاری اوسا. حالتی تری او به که کسی بوی بیان که با توزه لو وقتی که کسی نیه پی بیجه ام دزگا چسو بکر چته ام انسان اکفیت تلاش اکفیت زحمت به تناسب توانایی دی مثلا لبرا هر بزرگی تماشای سطح ظاهری اکا ام دیوی او دیوی بانی خواری و تواو نیروگل ذهنی و اکفیت جستجو لروی سطح ظاهری ام دزگا و کچاوی پیکفت که راز ام دزگا فائد و غایه لبوجود هاتن ام دزگا کشف وقتی چتی که دزگیر نو اکفیت دستان لپیچو مارغلی لدگمغلی دی اگر هر کشفی نکرد امرا اکفیت تشریح کردنوی ام دزگا ناوی بگره ام لای بگره او لای بگره تا بالاخره او حسوا حال وجودیا ارزای بگره جا چی پی بگی چی پی نگی مطلب اونیه که آیا موفق اوی بزانه ام دزگاه با چسی ام موفق ناوی تلاش اکا فیتا خول بو او که فائده و غایه ده با وجود خاتن ام دزگاه بدوزه که ایسه سورت دومه که برنه نظر لوقتی که ام انسانه با جوره بتوا و شوق و علاقه و حال جستجو و تلاشه بشکه کشف بکا که ام دزگا با چه درست بوا یک نفر لمردم دنیای امرو بروی تو ریب کفی لو جنگلو رابطه پیاب که لیر او انسانا صرف نزل لبرخوری لأولیه توهماتی که پیش به نگرانی یلیان تا نتیجه بیتا او که تفاهم و اشنایی لبین یعنی بوجود بی و بیشتوانن با وسیله یک لزوان یک تر حالی بون أجتي أوا تصور بكن. مثلا يك نفر لقبيلة أو إنسانة كبشرائيت وحشي قري زندقي أكا وفرس بكن لمناليا لجوانيا لو محيطها تويت الدارو رابطي فيها كدوية لتك دنياي فيش رفتاو تشتغلي فير بويتو أما برويتو بو ناو جنغل تماس فيها بكا لتك أو فرد جنغليا أما بو أو إجم ك أم تصوري فيشني آخر شون أكريه إنساني لدنياي فيش رفتا بروي برخور بكا لتك إنساني وحشي بو جوراو بكريه تفاهم يعني بوي بچو زواني قصب كان بو أم سؤال فيشني مثالي وايشم ويلا احتياج نيبا مثالي بو جوريج أم فردك أرويتو شاوي أكفيت أو إنسان جنغلي أو تلاش أو إنسان جنغلي أويني بو كشف فائدة وغاية لدرسبون أو دزقا دسكات توزيح دان بوي إجي بالي أما يكي لكارغل بشركة مركزي لدرسك ريه بناو فرسندي راديويو لأن كسان إقصاء كانوا بوصيلي أمواجي وابلاو أويتو دزقاغلي بمجورة درسك ريه أبي إجن جيلندي راديو أم راديو لكاري أو سكا إيقرني وبم كيفيتو أمواجي بيانكاتو حطول أمواجو ديو ومعنى قشتي إجي بويو لو دوا فلان فرستنده که مورد نظریه لفلان نقطه ادوزه تا وقت اگری دن او طرف اجنوی چطه ابو جور توضیح ها بو او انسان جنگلیه جا لیره حالت او انسان مقایسه بکن لتک حالت یکا که بو صورت اوله بو احد نوی بوی توضیح بگا که اندزگا چس بزن چنه فرق که سو هشتا درجة جهة حالة تلاشي لأم إنسانة أقوربي چون لأولو هر بحكم أو أنجيزة وهذا زميليا هر تلاشكا بشكا بدو زيتو كبكات جدي أمدزقا ولي لتك بوي توزيح دليا كأمدزقا خاصيتي أوسا يتل تلاش تواوي إذا تذكرك ناكا بوچا بو ما هرچن شناسائي موجودك خوش و مطلوبة ولكن شناسائي غاية پيپر بردن النتيجة او نمهمة كأيتر او مسائل بوچك لك حال ناوريا قشتي تحت شعاع قرار دا مسائل النورية أو شناسائية لسك ورد حاصل أوي تا إنسان بقيت كشف النتيجة وفائدة لبوجود هاتن دزقائك وقت إنسان أقيت أو نتيجة مهمة كحالي أوي هدفو غاية لدرس بون دزقائك بديديك يا بيش هاتن حادثيك چس أو نا أو مطلب مهم وعمدس تازه ایتل تلاشی لبوچکل بوچکلی ناو ریگا گشتی متوقف اوی امیشه به طور عینی لزندگی گشتمان اوینین الان انسانه لی که آشنان به رادیو دزگاه رادیو یعن هسو استفاده یا کن جیان مختلف اگرن چون که غایت و هدف لدرس بون رادیو ازانن ام انگیزه نیه ایتل لزمیر یعنه که تلاش بکن با شناسایی اجزای رادیو مگر کسانیک خاصتاً هدفی دریان بیه گری کن بیه مثلاً بون رادیو ساز او مسئله کرده ولی به طور عادی بو انسانیت ام تلاش ایتر نمینه هر چه مالت مشاکی دزگای رادیوی هست فرس به گوره یا بوچک استفاده لی اکن ایگرنو استقاقه لی مورد نظر یعنی گوچکی بوش لکنو ای کش نو تواب بو ایتر حولو تلاش اینیه بو امکه تجزیه ام رادیو بکنو جزئیاتی بناسن تا راز نهایی در کفه بایان راز نهایی که در کفتگا ایدر مطالب مقدماتی گشتی لبیره چهده گشتی متوقف درسته؟ متوجه ام مطلب هم خوب جا بین سر بر سؤال اصلی که هدف چس له خلق انسان یا امدتر هدف لخلق التواؤم هستیه لآفرينش تواو أم هستية چس وتمن دو دانا سورة هس بو أوك وقت إنسان سؤالي بو پیشتي لباري هدف لدرس منشتي كوا سورة كي أوسكا بوي تشريح بكريه هدفك شس سورة كي أوسكا بوي تشريح نكريه خوي تلاش بكا هدف بدوزيتو لسورة أولاك بوي تشريح بكريه إيتل تلاشي كي ناميني هولو فعاليتي كي ناميني ولي لسورة دوما كبوي تشريح نكريه كسي نوي بيجي بي هر تلاشكا هر أكوشي تا بطور نهائي بقيتا أو مطلوب عمدة كفائدة بوجود هاتن أو دزقاسا زاني من كإنسان موجودة كبر تحرك بويا تحرك بوياي إنسان أتوانين بكين الدو دستوا دستيكي تلاش بو زانين دستيكي باقي تلاش لإنسان عموما أساس بوياي إنسان دستي أولا تلاش بو زانين باقي تلاش لترك زندگي إنسان أقريتو قشتي أقريتو بولاي ريشي علاقة بزانين علاقة بزانين الرازقل علاقة بزانين درجات مختلفة هس يكيكي علاقة بزانين تشتغل بوچكو فرعية ليك بديدة كمورد السؤالة يكيكي او درجة نهائية كس مجموعي كإما سؤال من هست لباريو هدفك بزانين عبارة لتواو هستي يا خير بوچكتر بيجين عبارة لإنسان أما سؤال معنا بزانين هدف فاية لآفرينش إنسان چس هدف فاية لآفرينش هستي بطور عام چس اگر لوقتك اكر اما هاين برغا وحركتك اين بروزانين ام هدفا پي من بوه جريه هدف چس تبقى او مثال وابا انسان جنغلية كا هاورد منو هتك سورة كمان بيان كر نتيجة اويتا چا لوقتك اما هاين لتلاشا يعني مجموعة بشرية هالة تلاشا بوزانين للفرعي كا أميد نهائية أم تلاشا لزانين أصلية بيبردن بفائدة أساسي لآفرينش إنسان وتواو هستية لوقتك إما خريكين حركتكين أكوشين بوجورك أزانن تواو بشرية هالة تلاشا بوزيابون زانيني علمي معرفة وشناختي نسبة بووو علم هستياه هست شو خوي شو غير خوي هميشه بشر خليك تلاشه هولغا اكوشي كقسمة عمديش لتلاشه لإنسان وثمان بيكين دودة سوا ام دسسه زانين غير اقر لم اختوا بشر حال تلاشه حال حركته حال ناور ريا اخري كبرو زانين غير نهائي برو يتبرو بي بيو جريه كفائده له آفرینش انسان چس یا فائده لآفرینش هستی چس به نظر ایو چه پیشتی با انسان رکود سکود ایتر حرکت نانینی بوچه چونکه وقتی بانترین زانین زانین نهایی با انسان حاصل بو که عبارت لپی بردن به فائده و غایه و هدف لبوجود هاتن چتیک تازه ایتر زانین فرعیه کن لناو ریگا هیچ ارزشی کنیا وک کابرا اوتمن وقتی ازانی رادیو بوچس ایتر تلاش بوشناسین اجزای رادیو کیفیت کاریو ارتباط امانه لتک یکترینه مطلوب نیا اذا انسان تلاش ناکا زحمتی بوش ناسایی اجزای رادیو متوقف اوه جا شاید بیجن اگر لباره کل هستی و بو انسان توضیح بدیه که هدف و غایه چست تلاش انسان متوقف بوه ولی هدف لآفرینش تنها انسان تلاش انسان متوقف ناکا باشا لبارش ناسایی خویو تلاشی نمینه ولی خو خوی کل هستی نیا تلاشی ادامه پیاکا لباره باقی قسمت هستیو که هشتا نیناسیه هشتا غایتو هدفکی بودر نکفتیه ولی اما سهوه اشتباه اگر ایما بتوانین هدف لآفرینش انسان تنها بزانین وسه هدف من لآفرینش تواو هستی زانیوه فرق ناکا بنسبت ایما بوچا بدو دلیل دلیل اول ایما شناسایی هستی من بوچست بو خو مانه ایتر بو خود انسانه که خو مانی هستی شناسی به اعتبار وکه بو انسان ارزشی هست مطرح و ایما حولی بو اوین پس وقتی خود انسان ناصریا ایتر او چطکل و لوجود انسان هست اویتا عامل بو علاقه با کشف راز آفرینش هستی جموجولی لزمیر ما نامینه حرکتو تلاش من متوقف اوی بو شناسایی بقیه هستی یعنی شناسایی اجزای که مقدمه بو شناسایی غایت و هدف دلیل دوم اما سکه انسان پدیده عمده و مهم ام هستیه سا و لناو ام هستیه او انازه که ایم آشنایی من هست و اتوانین آشنایی پی پیابقین تنها موجوده که ام خصلتی هست ببونه او نیرو ولو و حال وجودیا تلاش اکا بو شناسایی تواو هستی تنها موجوده که بمجوره و وک امسکه تواو هستی اصلا بو او بی تلاشی بو شناسایی عین و سامکه ام هستی دریاس او بی ناسا واقعیتش او سا ایتر نایجین قسمت گلی که ایما بلغنین لم عالما نه او قسمت که بلغین بلغی کم یافره لم عالما واقعا و سا دریاویت انسان فرمو تلاش که بی ناسا متعلق بخواهد پس انسانی که موجوده بمجوره سا که متصرفه لم هستیا هستی تعلقی با هست شناسینی و سه شناسین کل نسبت به جزء و سه شناسین 100% نسبت به 50% اگر للحاظ مادی و انسان درصد که یک جار بوچکو ضعیف لم هستیه للحاظ معنوی و کام خصلت غلسا و لانسان و لحستیه ایوینین که بطور خلاصه امس انسان وک صاحب و مالک هستی لیهاتگا تلاشکا بوشناسین هستی و تصرف لحستیه اعلم لحاظ معنوی و بیگری و سه انسانی کو لباسکی لباسکه جزء که فرعی بوچک متعلق به انسان وقتی انسان ناصریه ایتر شناسایی لباس چه تازگیه که مینه چه اهمیتی که مینه لباس به اعتبار او که بو انسانه ارزشی است وقتی ازانین انسان رابطه با جوره هستلتک ام هستیه که واسه خواهن هستی به واسه اما که هستی دریاوی تا دستیو بی زانیو دخو تصرفی تیاب که اگر ایما انسان من ناسی بطور نهایی یعنی زانی من هدف و غایت لآفرینش انسان چست اما عمدک من زانی او مطلبکی تر که هدف و غایت لآفرینش باقی اجزای هستیه فرعه تابعه بوچکه نسبت به ام ایتر چه تازگی ایتی منه لحاله که با توضیح اول واوت من هرچک هست لهستی بو ایمه با اعتبار فائده بو ایمه ارزش یست اگر لجهت فائده بو ایمه ونوی اصلا تلاش ناکین بوش ناسین هیچ تکنم هستی اصل انگیزه حرکت من اوسه که مفیده بو من بیزنین ایمه وا خلق کریاین و هستی وا خلق کریاغه که ام هستی مفیده بو من لبر اوسه حولگین بوش ناسایی وقتی ایمه مسئله نهایی خو من حل بو بو من ایتر باقی مسائل گشتی بوچ که اگر وابه قرار به لخارجو وجودیک نیرویک بیجه به انسان که هدف لآفرینش توچز هر وسه و تویتی پی هدف لآفرینش کل هستی جز یک نتیجه هست او نتیجه چه چست؟ اما سکه وقت مطلب نهایی لباره پدیده که وزانریا مطالب فرعیه که لنا و ریگاه هست لجهت حرکت برو لای مطلب نهایی اوانه ایتر ارزش و اهمیت خویان لدست اگن اگر وابه ایتر انسانه که زانی هدف لآفرینش انسان چست حرکتی نامینه دیخو ازانین انسان بم حرکت و انسان آیا خاص یا خراو آیا وک مثلا باقی پدیدگل به گیان یا گیان در بوای خاص تر بو یا امکه هست او مسئله ایک تره ولی بالفعل انسان امسه که ازانین و ام انسان بم کیفیت و خصلت و که ایناسین ببونه اما وک همیشه حال تلاشاو حال حرکت و تکامل ارزشی هست انسان اگر تلاش و حرکت و تکاملی لبسنیت او ایدر که انسان خواه حواس خوتن فکر مکن اگر قرار به خواهی که انسانی خلق کرده او هستی خلق کرده ام خصلت کلیه دا به انسان بیجید به انسان حالی بکا که هدف لآفرینش ام هستیه چس درست معارض دلتی لتک اواق انسانی بو خلق کرده انسانی بو خلافت خلق کرده نیروه لیکی پیدا و توانایی لیکی پیدا و که لقسمتک لخارج لنظام عام و حاکم هستی که او ایتر جبره لخارج لو لقسمتی که بمیل خوی بزانی تو تصرف که انسانی بو او خلق دیگه وقتی او انسانی بو اما خلق دیگه و خلافتی پی اغا و اختیاری پی اغا کار بکا پی بیجه که تو فائدت اوسا هدف لآفرینش تو اوسا معارض دلتی لتک او خصلتا که پیدا اغا بو چون که لتک غاية هدف لآفرينش إنساني زاني إذر حركتي ناميني تلاشي ناميني خو إجزانين غير خواهي كإنسانو هستي خلق كده هيتش تترنية كبتواني غاية لآفرينش إنسانو هستي بزاني أگر قرار بي بإنسان بيجريه مگر فقط لترف او کسوا و انسانی خلق کرده و هستی خلق کرده پی بجریه لجهتر و امکانی نیه اویش انسانی آوا خلق کرده که لحرکت دائما به و زانین هدف و غایتیش حرکت لانسان اسینه تو اگر وابه منطقی اوسط که خواهی متعال انسان باخور نکا لهدف و غایت نهایی لآفرینش انسان و آفرینش عالم چون که لتک با خواری کرده ایتر ام انسان نیا ام موجود نیا ام حرکت و تلاشه تواعوه تو لکیسه چه بزرر انسان تواعوه ایسه باره تر تصور بکین بیجین خو من تلاش بکین دا خوم اگین او که هدف و غایت لآفرینش انسان و آفرینش عالم بطور عام کشف بی با من باشه. اول طرف خواه با ایمن نویجریا که هدف لأفرینش انسان چست افرینش اما عالم چست ولی آیا لم تلاشوی لکه خواه من هستمن ممکنه بگین پی روژه اما بزانین جوابی اما صرف نظر لوک ممکن بی بگین یا نگین هر وقت گین پی تازه ایتر ام انسانانین ام موجودنین تازه ایتر حرکت من نامینه اوینو موجود ایتر بنا بمیچه اتوانین بیشین که خیر ناگین چو وقت امکانی هست بگین للحاظ عملیو مثال رادیو کمان ویت مراجعه بکن هر بو مثال لذهن خوتانا اگر کسی نوی بیشه تا کابرای جنگلی که ام رادیو بکارتی بکار فلانه چتی هدف و غایت لدرس بون ام رادیو اوسا او کابرای جنگلیه اشی چپ کاتاب گیت هدف لدرس بون او رادیو اشی به حد کار بکا اجزای ام رادیو گشتی جروبان بکا موفق به بی خاتو یگ ام بار او بار او بار او بار یعنی تواو اجزای امانه بطور علاحد بناسی روابط امانه لتکیکا تأثیر امانه لیکترا ولنتیجا لم مجموعه او خاصیت نهایی که رادیو هستی بدو زیتو کشف بکا. پس تا نکته مبهم لم دزگابیوی او ناتوانی بگیتا اگر کسی نوی لخارجو بیجه بی تا نکته مبهم لم دزگا وجودی بی ناتوانی بدوزیتو که ام رادیو بکار چطه تازه اضافه لم دزگا چطور ایتریش هست ایتر با نجمی حتی اگر نکته مبهمی لخود دزگا که نمینه هیچ تا ممکنه هدف لدرست بونه ام دزگا ندوزیتو بوچه چونکه ام دزگا رابطه هست لتک اوانی روی پی اگر دنگی پو انیره رابطه هست لتک امواجه که او دنگه انیره اشه اوانی شه بدوزیتو. بنابراین اگر تواو ذرات رادیو بطور الاحده و مفرد یا بطور ارتباط لتک یکترینا تأثیریان لتک یکترینا تواو امانی شه بزانه هشتا نگیده او هدف نهایی لدرست بون رادیو جا هیچ سف نظر لو بکید. مجموعاً بيجين ك وقتك إمكاني هس كابرا هدف لأم راديو الدرك كالتلاشي تماو أجزاي راديو يقلتو يتولى هرشي باروا أو وقت إمكاني هس وافر سبقين كأو وقت ممكن دي أقر وابي وقت إمكاني هس تلاشي إيما بقيتا او نتیجه مطلوب و نهایی جواب او سؤال مانه بدوزیتو که تواو هستی که جزئی که انسانا دقیقا به تواو اجزای و به تواو احوالی و به روابط تواو اجزای و تک یکترین زانریابی با ایما که البته وک مثال رادیو که اشاره کمان که لیریش اشاره کمان فرزن اویش بهشتا کافی نیه با ایما هدف لآفرینش هستی درب کفی با من هیچ در نه کفی هیچ چون که امیش هر اشاره سریع کم چون که هستی خوی هیچ نیه به اعتبار او اراده و حاکمه به سریعو ای گرنه چتا هر وقت رادیو که به اعتبار او امواجه و افرستنده چتا ولی آلو جهت گلی صرف نظر کین گوره ناکین و مسئله بوچه گئی بین نظر اگر به ایمن نوی جریه فائده و هدف لآفرینش ام هستیه چس ایم گرک من به خو من جواب ام سؤال بدوزینو اشه تلاش من اونه طول بکیشه که هرچه ذرات هستیه لهرچه جهته و کشف بوه بو من او وقت اما اگه که تصور اما بکیم امکانی هست هدف لهستی من دوزیوه تو دیجا چه بگین ام حده چه نگین دیلی بکنو ایمه لکوی رسایی زانین و علم من نسبت به تواو ذرات هستی لکوی های هو یک میلیارد لیک میلیارد لیک میلیارد حد اصلا نسبتی نیا ل واقعیت هستی من هشتا نزانیه. اگر وا به فرض کن لزمانی که بشر به توانایی خوی او نیه زانی به لباره ام هستی و امکانی به سؤالی وای با مطرح به حقی به منطقی به سؤالی وای مطرح که بو الان ایما که اولا لولا و ازانین پیمان نوی جریا و زانیش من بوچه پیمان نوی جریا غا. و ثانیا لتلاشی الخمانا بوش ناسایی هستی چنه هاین لابتدای خطا. بنابراین ازانین بو ایما چطوا مطرح نیا ذهن انسان سؤالی پیاته ولی بعض سؤالی اصلا غلطه. بعنوان مثال شاید معلمه للریازی بارها امیانه لسر کلاسه لشال ریلج نفتوه مگر نتوانین بیجین به نهایت با اضافه یک معلمه جی لبه نهایت بانتر نیا شاگرده که ایجه بخشنه اتوانین بیجین به نهایت با علاوه یک به نهایت با علاوه به نهایت ایتر تیت ذهنه ولی ونیه هرچه بیت ذهنه معنی به منطقی به درست به نه وقتی وقتی به نهایت تر با علاوه یک غلطه چون که اگر وقتی با علاوه یک یعنی متناهیه پوچی با علاوه قبولکه اگر به نهایت به چون با علاوه قبولکه و سؤالتی تر ذهن انسانه باشه تواو ام هستیه خواه خلقی کرده ای خواه کیه خلقی کرده بله ام سؤالتی تر ذهنه ولی غلطه چونکه تا وقتک مخلوقیت مخلوق بون مفهومی هست که نقص وجودی بوه که نامتناهی نوی او شیء او لباره او سؤالکین وقتی او شیء او مورد سؤال معنی نامتناهیه نقصینیه هرچند تیت ذهن معنی سؤال و ولی غلطه ذات سؤالك غلطه. ام سؤالي شبو ايما الان هدف لآفرينش انسان جسو هدف لآفرينش هستي جس ذاتا غلطه. جا اگر ذاتا للحاظ منطقي او بغلط نناصريه للحاظ عملي وواقعي او غلطه بأن نازي سؤال لباري بنهاية بعلاوة يك يا آفرينن دي خوا غلط نيا كبتور منطقي غلط بي ولكن للحاظ عملية وغلطة بأن نازي أوك سؤال بكي بيجي اگر كابرات چم كاتجير البرزابيني تبان دس راسيو چم كاتجير مثلا همالايا بینه تبان دسیکی دا خوم تا چند ساعت اتوانی بمجور دست نگهداری بکاتو بریان نگاتو للحاظ منطقیو غلط نیه ام سؤاله ولی للحاظ عملیو عینیو ذات سؤاله که غلطه. ام سؤاله ایمیشه لباره کشف هدف لآفرینش انسانو هستیوه اگر وك او دو سؤالك يتر لحازم منطقية وغلط نبي ولي آلم جهة وك وقت واقعيات وعينيات اقرين نظر اوينين زانين هدف وغايات احتياجي حسب كشف التواو رازغة لأجزاء خاصة لأجزاء وإما إيسا چنه كم زانين آلم جهة وغلط آوا امیدم هست ذهن تان روشنو بویتو بزانن که بشر ایسه لکیو ام سؤال زلغله لکیو فر افر توقعیه فر افر گورتره لوکه سؤال بکین اریداخم لکه کشان حفتم و هشتما چند دان سیار وجودی هست سؤال تیت ذهن انسانه تو که کشان مثلا چوارموین ناسیه چون راجع به کهکشان حفتم سؤال که ایش راجع به عدد سیاراتی ای ملکیو سؤال والکیو اشی انسان برد و توانایی الخوی بو جوره كواقعيتي هس نخيال بافانا براورت بكا ارزيابي بكا لو دوا متناسب لتك او توانايي اليا تلاش بكا بو كشف مجهولات بلا تلاش انسان مثلا كشف مجهول بكا تشتغلي كناي زاني بي زاني ولي هنغاو لروي اصوله وانا ديه هنغاوك اني لفاصله مثلا نیم متر، سه چارکا، متری گا، دو متر، پنج متر، هر چی بیجین. او مقدار مسافتی اکا انجانوری هنگاو بعدی ته. لحال که هنگاو اول ننریابه، نوری هنگاو دوم نیه. بحث لباره هنگاو دوم او غلطه. حرکت علمیش واسه هنگاولی که حرکت که لمکانه که، لخطه که، لمسیره که. ورده ورده، تلاشکی هنگاوی انی برو مجهول مجهول کشفکی ببونه کشف او مجهول و توانایی پیاکی بو هنگاوی تر ابو جور سه حرکت انسان دی ایمه که هاین لأم اوائل خطوا سؤال بکین لأواخر خط چنه غلطه که جز اک لأو سؤال ایمه ام نکتبو که لأسنای بحثاوت من سؤال بکی راجبه عدد السيارات كهكشان حفتم كأويش بالآخر الجزء كالهستي أقروا بي أشياء أويش بزانين أنجابتو أنين جواو سؤال راجب فائدة وهدف هستي بدو زينو هربوا أزانين إما هاين لكيو سؤال غير الوازل الزل لكيو وفرفرة مهمة بو إنسان توانايي لزهني وعلمي خوي بسنجي بتناسب او تلاش بکا بتناسب او سؤال بو خوی مطرح بکا اگر نه تلاشی لانسان بفیرو اچه ذهن انسان به خود مانه اوی لتک چتگل یکا که هیچ خاصیتی کنیا اما هر بو ام قضیه خاصه نایجمی لنزل تانا بی براکانم بگلائی کشم با او بخوشکل عموما رحم الله امرأن ترك ما لا يعنيه لما يعنيه أما دعائك كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بو إنسان قال ألم باروا لم جهد خاصوا كبزاني تشتك مقدورة ولا دعاية ومقدورة مطلوبية چونك فرجت هس مقدورة ولي مطلوب نيا أزانن چنه رشتغل علمی درست بوه لدنیای امروجا انسانه که فلان رشته اگریت دسکات تلاشتیا چطگلی هست فرنهایی ورد لرشتغل ترا او مطلوب نیه بو او بنابراین اگر مسا اگر کتیوه اخوینه تو مربوط بر رشتکی خوید لکتوب را ورق کاغذیک یا کتیوه اکتر اکفیت بردسی مربوط بر رشته اکتر نیه مربوط بر رشتکی خوی نیه بلکه مربوط بر رشته اکتر ومطلوب نيا بوي غريكي نيا لو رشتا اطلاعات ومعلوماتي فيابكا غلطك ذهني معتوفة او بيتو دسكات مطالعة كردن او هين رشتكي خوي كتيوكا كمربوطة بتخصصكي خوي بخاطة اولاوة كار غلطي كردن كسك برخدار اوي للرحمة الهي رحمة لمبارة قوروة كفيوزات زانين مرتب برجه بمل ذهنيا يا فيوزات موفقيت برجه بمل اقدامو كارغليا كأووا مطلوب نيك بوي بينتا اولا وبكفيتا شون اووا مطلوبة كألبتا اويش مهمة چه مطلوب بي تشخيص درست بي كأميش اگر برجم چكي تولي كشي چونك غالبا چتغلي اويتا مطلوب بو انسان متناسب لي لإستعداد يانيا متناسب لتك خير يانيا متناسب لتخير إنسانية تانية اشتباها ولي بهر حال لم مطلب السرف نزركم تموسر آخرين تذكر راجب من بحثة لهر زمينيك أو دعاء خير پیغمبر صلى الله عليه وسلم لنزلتان أبوه ذهنتان بقرن بچتيكوا كبيرا